10 minut po godzinie 5. Z zapowiedzi tego, o czym będziemy mówić, dziś Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Przypomnijmy, Sejm uchwalił ją w ubiegłym tygodniu. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej odbyły się konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, także skupiających przedsiębiorców, pracodawców i rolników. Projekcje około 100 filmów fabularnych i dokumentalnych, także spotkania z twórcami, panele dyskusyjne, wystawy czy promocje książek związanych z polską historią. To najważniejsze wydarzenia 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Festiwal, którego ideą jest prezentacja filmów w tematyce historycznej, rozpoczyna się dziś w Gdyni, a jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Dziś drugi dzień kongresu Impact 20 Connected Edition, który odbywa się w Warszawie. W wydarzeniu tym biorą udział przedstawiciele świata biznesu, innowacji, polityki i nauki. Główne zagadnienia dotyczą rządowej stymulacji gospodarki, post-COVID-19, kryzysu klimatycznego oraz priorytetów polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. W związku z pandemią kongres odbywa się w formie hybrydowej, online oraz stacjonarnie. A z zagranicy? W Brukseli dziś spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Odbywa się ono z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, a tematami rozmowy mają być m.in. unijny budżet i nowy pakt migracyjny przedstawiony wczoraj przez Komisję Europejską. O tym także dziś w ciągu dnia będzie informować nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Rozpoczynają się 13. polsko-ukraińskie spotkania Jaremcze 2020. To dzisiaj, ze względu na pandemię, odbywają się online. Tegoroczne spotkania odbędą się pod hasłem „Za naszą i waszą wolność. Lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów w stulecie sojuszu Józefa Piłsudskiego i Szymona Peltury oraz Bitwy Warszawskiej”. W wideokonferencji wezmą udział naukowcy, przedstawiciele instytucji państwowych, także dyplomaci oraz eksperci z Polski i Ukrainy. Część prelegentów będzie w Iwano-Frankiwsku, część w Przemyślu. A my z pewnością o tych, o pozostałych wydarzeniach, czy z kraju, czy z zagranicy, będziemy mówić w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z Trójką. 12 minut po godzinie 5. 16 minut po godzinie 5 rano. Podkreślam, jakby nie było wiadomo, ale podkreślam to szczególnie tym wszystkim, którzy w zupełnie innej strefie czasowej. I tak bym powiedział, że do góry nogami, zupełnie tak jak pan Tomek korespondujący z Australii. No i można się pogubić, czy to ranek, czy popołudnie. Ranek, przynajmniej tak to na teraz przyjmujemy i na razie niech tak pozostanie. Jak zwykle o tej porze sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia z historii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A kalendarz muzyczny rozpoczniemy od radości o poranku. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza radość o poranku wspominamy Juliusza Lorenza, kompozytora, aranżera i pianisty, autora wielu przebojów. Urodził się 83 lata temu, zmarł w roku 2016. W państwa porannej korespondencji, tak się zawahałem, porannej korespondencji, pan Paweł także podpowiada, że zupełnie łatwiej by było i redaktorek nie musiałby wcześniej wstawać, gdyby tak dogodzić wszystkim tu. Przenieść się do Australii, do Nowej Zelandii, robić audycję po południu, a byłaby jak z rana. Ale zdaje się, że chyba to nie byłoby to samo. Tak mnie się wydaje, przynajmniej tak odczuwam, że ci, którzy w Australii, w Nowej Zelandii, teraz właśnie popołudniową porą, tak jak pan Tomek właśnie, no może być nie do końca to, o co chodzi o poranku. Pani Kasi chodzi o to, by wybrać się w góry. Pozdrawia z naszych pięknych teatr. Do tego dołącza kilka dokumentacji fotograficznych w postaci przepięknych zdjęć i pocztówek. Pani Kasia wzywa: ludzie, w góry ruszajcie, wrzesień doskonałym czasem na wędrówki. Być może Tatry, być może Bieszczady, jeśli piękne kolory mają się pojawić, to właśnie teraz, kiedy to takie wspaniałe warunki pogodowe, właśnie kiedy jeszcze słonecznie i ciepło. 15 stopni o poranku, zimno. Lubny pan Darek z Bolesławca zdaje się niezadowolony z tego faktu i także z tego, że nie chce się. Och, jak mi się nie chce po urlopie. Ostrzegałem przed urlopem, że nadejdzie ten czas, że no dobrze, już nie będę denerwował. 22 minuty po godzinie 5. Kolejna data w muzycznym kalendarzu, tym razem urodziny 73, które obchodzi węgierski gitarzysta, basista formacji Omega, Tomasz Michali. Omega w muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny z najlepszymi życzeniami. 25 minut po godzinie 5. Pozostałe wydarzenia z historii. Tak, w 1821 roku urodził się Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz, malarz i rzeźbiarz. 151 lat temu w Stanach Zjednoczonych załamał się rynek złota. Był to tak zwany Czarny Piątek. W 1896 roku urodził się Tadeusz Sygietyński, kompozytor i dyrygent, popularyzator polskiego folkloru muzycznego. Wraz z żoną Mirą Zimińską-Sygietyńską założył zespół pieśni i tańca Mazowsze. Zmarł w 1955 roku. W 1921 na torze Avus w Berlinie odbył się pierwszy wyścig samochodowy i Niemiec Fritz von Opel wygrał wyścig ze średnią prędkością 134,4 km na godzinę. 130 na godzinę, średnia prędkość, rok 1921. Niewyobrażalne. Prawie, że ponaddźwiękowe. A właśnie, a propos dźwięku. W 1923 roku w Berlinie wyświetlono po raz pierwszy właśnie film dźwiękowy. 97 lat temu to było. Z lotniczego kalendarza w 1934 roku Franciszek Hynek i Władysław Pomaski zwyciężyli w międzynarodowych zawodach balonowych o Puchar Gordona Bennetta, a było to w Warszawie w 1934 roku, 86 lat temu. W 1936 urodził się Jim Henson, amerykański aktor i producent. Światowy sukces przyniosły mu wymyślone w latach 50. fantastyczne mapety. Artysta, autor, zmarł w 1990. Pora na muzyczny kalendarz i ten początek zapewne Państwo rozpoznają po pierwszych nutkach. Ale muzyczną rozgrzewkę w ramach trzech szybkich mamy za sobą, więc już tylko z dziennikarskiego, czy tu akurat w muzycznym kalendarzu kronikarskiego obowiązku dodam, że to The Verve i Bittersweet Symphony. To dlatego, że perkusista i współzałożyciel tej brytyjskiej grupy urodził się w 1971 roku. Kończy 49 lat i my składamy mu najlepsze życzenia. I can change, but I'm here in my mold. I am here. brytyjskie granie i The Verve. I wielka brytwanka też się odzywa, konkretnie pan Piotrek z Harrogate'u o tym, że w North Yorkshire bałwanek za oknem, aż się przeraziłem, ale chodzi o temperaturę, 8 stopni przestało padać, lecz nie na długo. Przelotne opady przewidywane są przez cały dzień. Brytyjscy synoptycy zapowiadają na dziś 11 stopni, a dla pana Piotrka rozgrzewająca myśl jest taka, że już człowiek musi zacząć szukać biletów, bo za 2 tygodnie ponownie urlop, tym razem dłuższy, 2,5 tygodnia w kraju. Udanego już teraz życzymy, a jeśli chodzi o te opady, to tak jak wczoraj pani Kinga z Lubelszczyzny przyznała się, że popołudniową porą przy dobrej muzyce i przy zachodzącym słońcu idealnie myło się okna. Gdy tak połączymy te dwie brakujące kropki, to nam wyjdzie to, co pan synoptyk dziś w prognozie pogody. Ale nikt się nie zgłosił, kto by odważny przyznał, że był wczoraj na myjni. No i co? I było pięknie, pogodnie, słonecznie, a dziś będzie się chmurzyć. Po południu przelotnie popada deszcz, głównie w centrum i na wschodzie możliwe burze z gradem, a najwięcej opadów od Warmii i Mazur po Podkarpacie i Małopolskę. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz oraz wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę. Dziś od 20 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 23 w centrum, najwyższa temperatura do 26 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28.06 wracamy do muzycznego kalendarza i do tego niezwykłego dnia, 24 września 1991 roku. Wówczas to 29 lat temu ukazały się dwie płyty i z tych płyt właśnie na zamknięcie kalendarza sięgamy po niezwykłe nagrania, które przeszły do historii, tak jak i same płyty. No nie chciałbym wartościować, która bliższa sercu, ale z pewnością obie i z obu warto przypomnieć, choć wszyscy doskonale znamy, to jeszcze chyba długo, długo nie znudzą nam się te właśnie nagrania. 29 lat temu ukazał się 6. studyjny album Red Hotów Blood Sugar Sex Magik. Put it in you. Budzikowe kalendarium muzyczne. nie trzeba przedstawiać, ale tylko dopowiem, tak jak już wcześniej wspomniałem z kronikarskiego obowiązku, że to drugi z albumów, albo może obok, nie będzie to Nirvana gorsze od Red Hotów, tych albumów, które przeszły do historii, a wydane właśnie równo 29 lat temu. Nevermind, właśnie z 1991. Prawie jak mawia pan Wiktor, na zamknięcie muzycznego kalendarza. No i jeszcze jedna data, bo chciałbym o tym wspomnieć, o okrągłej rocznicy roku 1980. Wówczas to jeden z najlepszych w historii polski piłkarz Włodzimierz Lubański zakończył karierę reprezentacyjną, a jego ostatnim 75. meczem było spotkanie Polska-Czechosłowacja, zakończone remisem 1-1. Zresztą Lubański strzelił w tych zawodach rozgrywanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie 48. gola w reprezentacji, co było rekordem kraju aż do 5 października 2017 roku, kiedy poprawił ten wynik Robert Lewandowski. No to taka historia piłki nożnej, bo takie historie bardzo lubimy. Za 16 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A może by tak podążać drogą muzyki country wraz z Korneliuszem Pacudą? Bardzo proszę. Remember those days, still think about the nights we go deep in them woods, sipping granddaddy's wine, raising hell till dawn just to see the sunrise. Sweet old Alabama, Dixieland delight, cranking them tunes just to keep the mood right. Howling by the fire underneath the moonlight, see you only live once, so we had a good time. Old tracks, something about the sound had me thinking about the past. Cold beer in my hand, hot girl in my lap, having too much fun, make it hurt when we laugh. The thing about fun is you can never have enough. You see the little things are the things that you love. So when you get down and the going gets tough, just forget about it all, man, and turn the music up. Piosenka Wspomnienie z dawnych dni, kiedy byliśmy młodzi i szaleni, kiedy rozrabialiśmy, byliśmy wolni. Jesta James to jest mało znany artysta, który połączył rap murzyński w opowieści o tym, jak to było kiedyś, z bardzo dobrym refrenem, który brzmiał już kantrowo-rockowo. Back in the day. No i może właśnie taką gadaną część piosenki porównamy z czymś, co nawiązuje do bardzo dawnych czasów, czyli do narracji słownej w zapowiedzi. Zapowiedź utworu, kiedy narrator będzie śpiewał potem całość, wprowadza w temat. Jesteś biedny, Przemysław Wałowski. Ona mówi, że za dużo pracuje. Siły nie mam, więc za rzadko ją całuję. Zapominam o ważnych datach, nie pamiętam o rocznicach i kwiatach. Ciągle przytul, ty już mnie nie kochasz. Pieść, głaskaj, bo jak nie, to strzela focha. Wciąż jej mało, wielki świat ją kusi, a mnie grozi, że wywali do mamusi. Jestem biedny. Jestem biedny, czy mi może pomóc kto? To jej wina, że stoczyłem się na dno. Oszukany, odrzucony, opuszczony, pomiatany, podeptany, porzucony, wykończony, wykiwany, wypalony, załamany, zostawiony i zniszczony. O, jestem biedny. No popatrzcie, co widzicie, pół faceta. Słońce świeci, ale na mnie pada deszcz. Nie dam rady, zostawiła mnie kobieta. Bez blondyny to mężczyzna jest jak leszcz. Oszukany, odrzucony, opuszczony, pomiatany, podeptany, porzucony, wynędzniały, wykiwany, wypalony, załamany, zostawiony i zniszczony. O, jestem biedny. Oszukany, odrzucony, opuszczony, jestem biedny, pomiatany, podeptany, porzucony. Wykończony, wykiwany, wypalony, załamany, zostawiony i zniszczony. Oszukany, odrzucony, opuszczony, jestem biedny, pomiatany, podeptany, porzucony, jestem biedny, wykończony, wykiwany, wypalony, załamany, zostawiony i zniszczony. Jutro także. Te wszystkie drogi zaprowadzą nas do Nashville. Kolejne spotkanie z Korneliuszem Pacudą i muzyką country jutro, także przed godziną 6. Państwa, szybciusieńka korespondencja i jeszcze prawie na koniec budzika o tym, że już pocieszamy się, że już mały piątek, a pociesza pani Iwona z Nysy, gdzie ciepło i 12 stopni. Pan Karol z Piotrkowa daje 3 nachę.